الباب الواحد والستون ومئة باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة میت کو دفنانے کے بعد اس کے لیے دعا کرنے اور چند گھڑی اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر مرحوم کے لیے دعا استغفار اور قراءت کرنے کا بیان عن ابی عمرو وقیل ابو عبد اللہ وقیل ابو لیلا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود حضرت ابو عمرو اور بعض کے نزدیک ابو عبداللہ اور بعض کے نزدیک ابو لیلا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہو جاتے تو قبر پر ٹھہر جاتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے بخشش مانگو اور اس کے لیے منکر نکیر کے سوال و جواب میں ثابت قدمی کی دعا کرو اس لیے کہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے ابو داود وعن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال اذا دفنتموني فاقیموا حول قبری قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى استأنس بكم واعلم ماذا اراجع به رسل ربي رواه مسلم وقد سبق بطوله قال الشافعي رحمه الله ويستحب ان يقرأ عنده شيء من القرآن وان ختموا القرآن عنده كان حسنا قال الشيخ الألباني رحمه الله لا أدري أين قال ذلك الشافعي رحمه الله تعالى وفي ثبوته عن شك كبير عندي حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جب تم مجھے دفنا کر فارغ ہو جاؤ تو میری قبر کے گرد اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں تم سے انس حاصل کروں اور جان لوں کہ میں اپنے رب کے فرستادوں کو کیا جواب دوں مسلم